stăteam cu nevasta în pat. Mă trezesc cu soacra mea, că bea cu visa cafea. După ce-ntoarse ceașca, îi ghicicam pe alta. A dracului ceașcă-ntoarsă, îmi strică liniștea în casă. Nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau. Nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau. Asta-i viața. Așa-i. Socrul meu nu zice hau, că pe ei știu cum să-l iau. E mai greu cu soacra mea, că umblă cu șușaua. N-are și ea o slăbiciune, l-a țuica de două prune. Că dacă îi dau să bea, începeam în lăuda. Beamă să bea și visa, până când gole sticla. Se bată și fac un râd, rămânea le-ar țuica în gât. Nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau. Nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau. Ei, nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau. Nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau. Nu mai beau și nu mai beau, dar pe mândrea tot o iau.